إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية عباد الله الله سبحانه وتعالى كتك آية هي سورة الفاتحة aeleza sifa za masahaba zake Allah subhanahu wa ta'ala akasema Muhammadun rasulullah Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ma'ahu na wale ambao wako pamoja na Muhammad ambao ni masahaba zake ashidda'u 'ala al-kuffar walikuwa wakali dhidi ya makafiri ruhamaa bainahum na wao walikuwa kioneana huruma baadhi ya wao kwa wao kisha Allah akawasifu na kusema tarahum ruk'an sujada utawaona masahaba wakirukuu na kusujudu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wakitafuta ubora kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah akasema simahum fi wujuhihim au masahaba utawaona katika nyuso zao eh simahum fi wujuhihim min athari sujud utawaona masahaba katika nyuso zao wana alama ya kusujudu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu masahaba na kusema zalika masaluhum fi tawrat hizo ndizo sifa zao katika Taurat wa masaluhum fil injil na katika injil huyo Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumza masahaba katika Taurat na katika injili kabla ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ubora na utukufu wa masahaba Allah akawasifu kwa vitabu vilivyotangulia kabla ya kuumbwa wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله سبحانه وتعالى كزوم ذاتنا أكسر لقد رضي الله عن المؤمنين الله سبحانه وتعالى أمي ورضي وأمين إذ يبايعونك تحت الشجرة فيندي وأمين من مصحابة ولقوة يأمك wakampa bai ya mtume Muhammad sallama wakakubali kufa kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anasema tumewaridhia waumini hizi yubaiunaka tahta shajara pindi walipokupa bai ya Muhammad chini ya mti kisha Allah anasema fa'alima ma fi qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala ametambua yale yaliokuwa ndani ya vifua vya masahaba ule ukweli uliokuwa nao mbele ya mtume Muhammad Allah ameutambua ukweli wao kisha Allah anasema fa anzala sakinata alayhim Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia utulivu masahaba wa asabahum fathan qariba na akawapa ushindi wa karibu qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kunna alfan wa 400 Wakati huo tulipompa baia Mtume Muhammad katika mti, tulikuwa maswahaba zaidi ya 1400. Na maswahaba zaidi ya 1400 wote hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaridhia. Katika aya nyingine Allah anasema la yasawi minkum man anfaq min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zam daraja min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika aya ya sura al-Hadid akiwaambia maswahaba la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, hawako sawa miongoni mwenu wale ambao wametoa mali zao na wakapigana jihadi kabla ya fathu Makka. Kisha Mtume akasema ulaika a'zam daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, hao ambao wamepigana jihadi na wakatoa mali zao kabla ya fathu Makka, wao wana daraja kubwa kuliko wale ambao wametoa mali zao na kupigana jihadi baada ya fathu Makka. Lakini mwisho Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, lakini maswahaba wote Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia pepo. Maswahaba wote Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi pepo. Kwa hiyo wastadalla Ibn Jazm au Ibn Hazm rahimahullah min hadhihi al-aya bi anna sahaba jami'a min ahli al-janna. Ibn Hazm akatoa dalili katika aya hii na kusema maswahaba wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho wote ni watu wa peponi. Kwa sababu Allah anasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, maswahaba wote Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi pepo. Kwa aya hii ni dalili tosha kuwa maswahaba wote wa Mtume Muhammad ni watu wa peponi. Na haina shaka kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa kuwa maswahaba wote wa mwanzo mpaka wa mwisho wote ni watu wa peponi. ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب شجرة أحد الذي بايع محمدا أو الذي بايع تحتها. نتمنى صلى الله عليه وسلم قد حديث عن بطل قد إمام مسلم نتمنى سيما هاتو إنجي موسوني إن شاء الله صحابة يوتي أنباي أليمبا بيان من محمد تين يمتي. Kama tulivyoona walikuwa ni maswahaba zaidi ya 1400. Mtume anasema maswahaba wote hao insha Allah hakuna yeyote atakayeingia motoni. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudus wale maswahaba ambao wamediriki vita vya Badr, Allah anasema kuambia maswahaba wale i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, fanyeni mnayotaka kwa hakika nimeshawasamehe. Kwa maswahaba ambao wamehudhuria vita vya Badr, Allah akawaambia fanyeni mnachokitaka, kwa hakika tayari nimekwisha wasameni wote. Kwa hiyo maswahaba ambao wamehudhuria sulhu Hudaibia chini ya mti, Allah akawaridhia wote. Maswahaba ambao wamehudhuria vita vya Badr, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaridhia wote, bali Allah akawaridhia maswahaba wote kwa ujumla. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. Mtume صلى الله عليه وسلم وبورا وواسي ni karne yangu hii, na wanakusudiwa hapo ni maswahaba wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Kisha akasema kisha wale watakokuja baada yangu, kisha wale watakokuja baada yao. Kwa hiyo Mtume Muhammad akahakikisha kuwa karne bora ni karne yake yeye na maswahaba zake. Kwa hiyo maswahaba ni wabora wa watu baada ya mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakufuatia ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibada Allah. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume anasema katika hadithi akrimu ashabi, muakirimu maswahaba zangu, muakirimu maswahaba zangu, fa innahum khiyarukum, kwa sababu maswahaba zangu ndio wabora wenu. Kwa hiyo Mtume anatuhusia sisi tuakirimu maswahaba, kuwatakia rehma, kuwaombea dua maswahaba, kwa sababu wao ni wabora wetu sisi. Kama hii dini imetufikia leo ni kwa sababu ya maswahaba wa Mtume Muhammad walipofanya kazi ya kufikisha kwa watu. Basi katika upokezi mwingine Mtume anasema ahfidhuni fi ashabi, munihifadhi mimi kupitia maswahaba zangu. Kwa hiyo ukiwahifadhi maswahaba wa Mtume unakuwa umemhifadhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bali Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. الله سبحانه وتعالى ameangalia katika nyoyo za waja wake akaupata moyo wa Muhammad kuwa ndio bora kuliko nyoyo za watu wote. Fabta'athahu bi risalatihi fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua mtume Muhammad na akampa risala yake aifikishe kwa watu. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa wajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad. Kisha Ibn Mas'ud anasema kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaangalia katika nyoyo za waja wake baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akapata nyoyo za maswahaba kuwa ndio bora kuliko nyoyo za watu wote. Faj'alahum wuzara'a nabiyhi au wuzara'a nabiyhi, akawafanya maswahaba kuwa wasaidizi wa mtume wake. Yuqatiluna ala dinihi, wakipigana jihadi kwa ajili ya kuisimamisha dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo insha Allah maswahaba kama walivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala akataja mtume Muhammad sallama, bali na maswahaba wenyewe wakataja kuwa watu wa bora baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibada Allah, mtume sallam kwa kuonyesha ubora wa maswahaba zake akakataza watu wasiwatusi maswahaba zake. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ahada min ashabi, mtume anasema usimtusi yeyote katika maswahaba zangu, usimtusi yeyote katika maswahaba zangu. Kisha akasema mtume fa inna ahadakum law anfaqa mithla ahadin dhahaba, lau kama mmoja wenu atatoa sadaka iko sawa na mlima wa Uhud dhahabu, mlima mzima wa dhahabu ukautoa wewe sadaka, mtume anasema ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, hauwezi kufikia ubora ambao sahaba ataupata kwa kutoa kwa mikono yake miwili wala nusu ya mikono. Wewe toa mlima wa dhahabu utoe sadaka na sahaba akamate kitu kidogo kitoka mikono yake miwili, hauwezi kufikiria ubora wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali akasema Ibn Umar radiyallahu anhu la tasubbu ashab Muhammad, msiwatusi masahaba wa Mtume Muhammad, fala maqam ahadihim sa'a khairun min amali ahadikum 40 sana, lau kama kisimamo cha sahaba ambacho atakisimama saa moja peke yake ni bora kuliko matendo yako ya wewe ya miaka 40. Matendo ambayo unayafanya wewe miaka 40 hayalingani na kisimamo cha saa moja peke yake alichokisimama sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha ubora wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali Aisha radhiallahu anha akazungumza akasema amiru an yastaghfiru li ashabi au li ashabi rasulullah sallam, wameamrishwa watu wawatakie rehma wawatakie msamaha masahaba wa mtume Muhammad sallama fasubuhum, lakini leo kuna baadhi ya watu wanaotusi masahaba. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao watakokuja baada ya masahaba yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wao husema ewe mola wetu tusamehe sisi madhambi yetu na uwasamehe ndugu zetu waliotangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijali katika nafsi zetu chuki dhidi ya wale walioamini ambao ni masahaba. Kwa hiyo muaminifu ni kuwaombea msamaha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله بعد كتنغوزة أو بعد كتومة قد كالقرآن نقد كسنة زمت محمد صلى الله عليه وسلم بل نقد كالطاول زوان وزوان وكيوم مصحابة بلا شك تمونا قوام بالله سبحانه وتعالى أم يفضلش مصحابة كلك وطوئين. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kathibitisha kuwa Allah amewaridhia masahaba na akawaahidi pepo wote kwa ujumla. Lakini leo kuna baadhi ya makundi ambao makundi haya yanajinasibisha na Uislamu. Na leo wengi wetu katika Uislamu tunakaa na watu kama hawa bila ya kujua madhara yao. Na kundi si lingine ni Shia Ithna Ashariya. Leo kuna baadhi ya Waislamu ambao hata elimu hawana, lakini utasikia anakwambia Mashia wote si makafiri. Ukimwambia niambie Shia ambaye si kafiri, anaanza kutoa macho. Mashia ni makafiri, isipokuwa Mashia ambao wanamzuru wanasema huko aqrabu ya ahlu sunna ni Shia Zaidia, kwa sababu Zaidia wao hawakufurishi masahaba, bali wao wanasema kuwa Ali ni bora kuliko masahaba wengine wote. Lakini madam Abubakar akishaongoza na Umar na Uthman, si tunakubali utawala wao, lakini tunasema kuwa aliyekuwa bora kuliko wengine ni Ali, ndio Shia Zaidia. Lakini Shia Ithna Ashariya ambao ni hawa jamaa babora tisa ni makafiri, tena kwa dalili tutaleta kauli zao hao Mashia alayhi min Allah ma yastahiqun. Katika kauli zao qalu an khalifa Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sikilizeni kauli zao kwa khalifa huyu Abu Bakr. Wanasema innahu qarinu shaytan, huwa Abu Bakr ni matembe ya shaytan. Katika vitabu vyao Mashia wanasema Abu Bakr ni matembe ya shaytan, wa innahu wa sahibahu Umar munafiqan wa zaliman, na kuwa Abu Bakr na rafiki yake ambaye ni Umar ni wanafiki, tena ni wadhulumati. Hawakishia hapo, wakasema wa anna man i'taqada imamataha au imamat wa man i'taqada imamatahuma mata mitat al-jahiliyya wa dhalala, yoyote atakayekubali utawala wa maimamu hawa Abu Bakr na Umar atakufa kifo cha kijinga na upotofu. Kwa hiyo wao wanasema kuwa Abu Bakr na Umar ni wanafiki, tena madhalim. Pia wewe ambao unakubali uimamu wao, unakiri kuwa Abu Bakr ni khalifa wa Mtume na Umar, wanasema na wewe ambao unaitikadi hiyo utakufa kifo cha kijinga na upotofu. Tizama kitabu chao kinachoitwa Haqqul Yaqin cha Sheikh wao Al-Majlisi ukurasa wa 204. Wanazungumza haya Mashia Ithna Ashariya. Ikiwa huyu mtu anasema wewe ambao unakubali utawala wa Abu Bakr na Umar kuwa wewe utakufa kifo cha kijinga na upotovu, kwa nini leo ujifanye marafiki zao watu kama hao? Watu waovu kama hao, kwa nini wewe uwe marafiki zao? Bali katika kauli zao waqal an Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, wakasema kuhusu Umar, wakasema bi annahu ibn zaniya ismuha Sihab, Umar ni mtoto wa mama mzinifu anaitwa Sihab au Sihab. Zana biha Abdul Muttalib fawaladat minhu Umar, Abdul Muttalib alimzini mama huyu ndio akazaliwa Umar. Kwa hiyo wanaitakidi kuwa Umar ni mtoto wa zina. Katika kitabu chao kinachoitwa Al-Anwar an-Nu'maniyya, kitabu cha kwanza ukurasa wa 61. Haikutosheka wakasema kuhusu Umar, wakasema kana muannisa, Umar alikuwa ni khanisi. Wa bihi da'un, na Umar alikuwa na magonjwa, la yudawihi illa ma'ur rijal, magonjwa hayo ya Umar yalikuwa hayaponi mpaka aingiliwe na mwanaume nyuma. Khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni bora baada ya Abu Bakr, wanakwambia alikuwa ni khanisi na alikuwa na maradhi, maradhi hayo yalikuwa yatibiwi mpaka aingiliwe na mwanaume mwenzake nyuma. Kisha wewe leo tukuzungumza Shia ni kafiri, unaleta mdomo na uchongoa kama wakasuku mbele za watu, eti hata kukufurisha watu. Ikiwa wewe unawapenda masahaba au unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza ukawatetea watu waovu kama hawa ambao wanakufurisha masahaba na kuwalani? Bali haikutosheka, Sheikh wao Al-Majlisi katika kitabu chake Haqqul Yaqin ukurasa wa 222 akasema inna Aba Bakr wa Umar kana kafirain walladhi yuhibbuhuma fa huwa kafiru aidan, Abu Bakr na Umar walikuwa makafiri na kila mwenye kuwapenda hawa ni kafiri pia. Swali na kuulizeni wasana, nyinyi ampenda Abu Bakr na Umar? Jawabu bila shaka ndiyo. Ikiwa kama nyinyi mnawapenda, Mashia wanakuiteni nyinyi makafiri. Kwa nini sisi tukiwaita makafiri hao mnawatetea? Kwa sababu ya ujinga. Kila siku makundi ya kahawa kutaki kusoma dini yetu, hatujui madhara yao. Lao mtu akizungumza haya kwenye mimbari, mnaanza kusema fulani ana adhabu. Zungumzeni au muache. Hatuzungumzi mawaidha kumridhisha yoyote. Unapotaka kuridhishwa, nenda kwa udhaathari wa kupea asali ulambe. Lakini kwenye haki, kama huitaki lazima utaishi shubiri. Kwa hakuna mawaidha kuridhishana hapa. Bali katika kauli zao, wakasema kuhusu Khalifa Uthman katika kitabu chake kinachoitwa Hadithatu Shia, wakasema innahu kana ala albatil mal'unan. Uthman alikuwa kwenye batil, tena amelaaniwa. Kauli zao kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali itosheki, wakasema Sheikh wao Al-Kashi akapokea kwa Abu Ja'far annahu qala kana an-nas ahla ridda ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa thalatha, fa qultu wa man ath-thalath? Qala al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dharr al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Kitabu chao kinachoitwa Rijal al-Kashi ukurasa wa 18 wanasema maswahaba wote wameritaji wakatoka katika Uislamu isipokuwa maswahaba watatu baada ya Mtume Muhammad. Mtume alipoondoka tu maswahaba wote wameritaji wakawa makafiri isipokuwa watatu. Wakasema wa kwanza wakamtaja al-Miqdad ibn al-Aswad, wa pili Abu Dharr al-Ghifari, wa tatu Salman al-Farisi. Wanaitakidi kuwa hawa ndio maswahaba ambao wamebaki katika Uislamu, ama wengine wote kuanzia Abu Bakar, Umar na wengine wote wameritaji. Na Allah anasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Allah anasema maswahaba wote, bali Allah anasema wa ma badalu tabdila. Maswahaba wa Mtume Muhammad hawakubadilisha ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ndio maneno ya nani, ya mashia zidi ya maswahaba, bali kuna kauli nyingi ambazo usingezileta katika hutuba ya Jumaa. Ni ipi hukumu ya mtu kuwatusi na kuwakufurisha maswahaba? Tuone hukumu inasemaje kuanzia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa Mtume Muhammad sallama, kisha wewe ambao unamtetea Shia ulete hiyo sheria yako wewe au msahafu wako ambao unakuja kuwatetea watu waovu kama hao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-Fath, baada ya kusifu au baada ya kutaja sifa za maswahaba, mwisho akasema liyaridha bihimul kuffar. Lengo la kutaja sifa za maswahaba ni ili awaweke chuki wale waliokufuru. Istambaqa al-Imam Malik rahimahullah min hadhihi al-aya kufrun man yabghiduna as-sahaba. Imam Malik katika aya hii akatoa istimbaq ya kuwa kufurisha kila anayewachukia maswahaba. Kama nilivyosema, Allah anawataja maswahaba kwa sifa zao ili awaweke chuki wale ambao wamefanya nini, wale ambao wanawachukia maswahaba. Kwa kila mmoja kumchukia sahaba ni kafiri. Bali wakasema wa man ghadahu sahaba fa huwa kafir, mmoja kumchukia sahaba ni kafiri. Wa wazaqahu ash-Shafi'i wa ghayruhu, na Imam Shafi'i na wengine katika wanazuoni wakamunga mkono Imam Malik. Hawa masufi wa barabara 20 ambao wanajiita kwa wao wanamfuata Imam Shafi'i. Lakini siku ya Maulidi, siku ya uzushi wao, wanajiunga na wao Mashia katika kusherehekea bid'a ya mazazi ya Mtume. Ikiwa kama kweli wanamfuata Imam Shafi'i, wafuate kauli yake hii ambayo wanawakufurisha kila ambaye anawachukia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Mtume Muhammad katika hadithi ya Anas radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema ayatul iman hubbul ansar, katika aya au katika alama za muaminifu ni kuwapenda ansar, ambao ni maswahaba wa mtume waliompokea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina. Katika alama za muaminifu ni watu kuwapenda hao maswahaba. Kisha akasema wa ayatul nifaq, na katika alama za unafiki bughdhu al-ansar, ni kuwachukia hawa masahaba. Hukumu ya kwanza tumeona, mwenye kumchukia sahaba ni kafiri. Hukumu ya pili, mwenye kumchukia sahaba ni munafiki. Kwa Mashia wamekusanya ukafiri na unafiki. Bali sosh mtume akasema la yuhibbuhum illa mu'min, hakuna anayewapenda masahaba isipokuwa mtu huyo ni mwaminifu. Wala yubghiduhum illa munafiq, na hakuna anayewachukia masahaba isipokuwa ni munafiq. Kisha akasema wa man ahabbahum ahabbahu Allah, kila mwenye kuwapenda masahaba na Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda. ومن أبغضهم أبغضه الله نكلا ونكوى سكية مصحابة الله سبحانه وتعالى وسكية بلا شاك مشيعا نمسلام رسيهم كمباف شيعا كتك قنبيا سيسي أتوى تغني مصحابة sisi hatuwatusi masahaba, wana kitu kinaitwa katika dini yao taqiya. Taqiya ina maana ya kuficha kile ambacho wanachokiamini. Anaweza akataka kukwambia sisi mashia tuwatukani masahaba, sisi mashia tunawapenda masahaba, bali tunasema tu alini bora kuliko wao, ndio ambao wametumia taqiya. Anaficha kile ambacho anakiamini katika nafsi yake. Anapokujia na jambo kama hilo, mwambie sisi hatufuati maneno yenu hii, bali sisi tunafuata vitabu vyenu vimezungumza nini. Na kama muamini vitabu vyenu, mvichane vyote, mchukue vitabu vya Ahlusunna, uone kama utavichana. Kwa hiyo asisi mbele yako atatumia taqiya, mashia wote ambao ni Ithna Ashariya wanawakufurisha masahaba wa Mtume na kuwalani. Kwa hiyo Mtume anasema kila mwenye kuwapenda masahaba na Allah subhanahu wa ta'ala huwapenda watu kama wao, na kila mwenye kuwachukia masahaba na Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia. Kwa hiyo Muislamu, tizama wewe ambaye kila siku unakaa na mashia kwenye vikao vyenu, usije ukakaa na watu ambao wanachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asiwashushie adhabu ikaje akakupata na wewe. Kwa mashia wanachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر رواه الإمام مسلم. أنا سيما محمد متو أمباي أنا مؤمني الله سبحانه وتعالى نسيك يا ميشو هاويزك وسيكي يا مسحابي na mtu kama amini Allah subhanahu wa ta'ala na amini siku ya mwisho, mtu huyu ni kafiri. Kila ambaye anawachukia masahaba, mtu huyu amwamini Allah subhanahu wa ta'ala wala haamini siku ya mwisho, bila shaka mtu huyu ni kafiri. Wewe ambaye unasema sasa sio kafiri, leta dalili za msafu wa ndugu yako ambaye unafunga yeye mwenyewe. Shia ni kafiri, chukia au wache. Uwe na ndugu yako Shia, mume wako ni Shia, mke wako ni Shia, chukia wala wache. Shia ni kafiri, na akifa msiende kumzika. Faman sabbahum faqad zada ala bughdihim, kila mwenye kuwatukana masahaba amezidisha chuki dhidi yao. Fayajibu an yakuna munafiqan la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir, bila shaka mtu huyo atakuwa ni munafiki na wala atakuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala na wala mtu huyo atakuwa amini siku ya mwisho. Kwa ni kwa kila muislam ampende Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na vile vile awapende masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu bila masahaba hii dini leo isingetufikia. Na vidhakiti ya kuwa masahaba wote ni watu wa peponi, na kila mwenye kuwatukia masahaba na kuwatukana na kuwafurisha, mtakiti kuwa mtu huyo ni kafiri, na mwaje kuanzia leo Shia si ndugu yetu Muislamu, bali Shia ni kafiri, bali mashia ndio ambao wameleta fitna katika huu Uislamu. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna hadi kukutana naye kwa radhi nasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.